هم برارد سر خورد آب دریا را خونم دریای بی پایان شود بی آب چون همون شکافن نیزان همون سارا کشند در در ناگان به دست قهر چون قارون جنم تبدیل ها من نه همون ماند نه دریا چه دانم من چه دانم من دیگر چون شد که چون غرق است در بیچون چه دانم های بسیار است ولی کن من نمیدانم چه دانم های بسیار است ولی کن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیون